cinta titonan lamu biar denaiko sangsaru mandi si ayam atu sadi kasihlah dipadu oi kan dua busa di kanala juo cinto kita nan lamo iya denai ko sansaro mandi si ayam atu sadi ko di kanakini sadi kasihlah dipadu busa di kanala juo cinto kita nan lamu sansai juo oh.